الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجت الله سبحانه وتعالى كدي بلو من كدي مجر هور دين من دو كدي اندي دو مجر ثلاثة سكوي جيغو بكورك وجنر تعمل دناي سفرناي جوي فرقنا لادمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى هوري نوغات جيغو بوي ونمر جنة جديدة نوغات نجوي النبي عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. نياغيم الله سبحانه وتعالى نجبان تمن جبان جود فوف يا فاين كو تاتا هين كو هيبي كو فامدي جبان من كدي كو غولا هين كو هيبي كو فامدي كو ماكي هين كو يالله تيمينن ان كو ويندي كو كاجي وتو موم ها كاورن ماكو نو يدي جيار ماكو هاور ماكو في غير ضر مضر ولا فتنه مضله. ان غارينو ها اي تشفانتي اغو ني جوغي سان فابي دي نجيدن واتده درس من هنكي فبرن كالاتن با من آدم لين بنيامين كيكي بدت لهما سوآتهما نقال إن من كلاب دسان مهمتان كو چونش ما بوري حالابي بينن بيرن إمين تيني واسنة قفام دي ماسو كو چومتي معنوي ألان الله هاجني كو معنى چومتي حسي طبعا دين مرن دي كو مبتشن جن كو نام دل شيخ إبراهيم فدلهما بغرور إن نجومي دون تنسيدا دل ونا دل dalla no wodi mi manaji didi no wodi dalla man dalla ala huda tindinde de wuri yeda dalil no wodi dalla min al idla fa adla dal wa hu odo wana dum do wana musanna ala ku fi al mu'tal al akhir aha firti dalla do ku yurtinde ba kono wiide mana sedana junni sibe ni no no da junni dir tabagal ni fono adallahu ma ku fi al mu'tal san wede fa jalla odo ko fi al mu'tal al akhir inshallah woni mi wali non tan debbi jumde set no wana do woni do de kalde gedde de fitti fadalla ko sheitani way kono yurtini beni no wete adlani adlai ma bala ta'diya bil hamdi wala bi adalla way tan kono wiide na anzala wala nazzalani fo ma na go wala dalla do ko ku yurtinde be e tekol no wera dan nani be tekol an sawi nani hude tekol ande naata kam kuma jumturo e ko non way mun tan ko dum woni ma naka hadi mi wudde inshallah. يا بني آدم يا هيمن بب آدم هي الله نود بني آدم بني آدم ثم دو كدي مرن الله حال نود سبون ويو بن الله صلى الله عليه وسلم كي با من آدم نو وانا ولي اذ بالله كان كو ادي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ولا كذا وكذا عندما كون هو بني الله حال لي من دو هو دفتر ووتر وي من يا بني آدم كو دفتر ووتر وي من لات ابيكم ابراهيم كو دفتر ووتر وفي من كدي ذرية من حملنا مع نوح فتي آدم وكبامن نوح وكبامن إبراهيم وكبامن أيوة وفي كدي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبي في مواد أنا باب وأنا هوري أنا باب لكن فون مجي إمبارتن هكذا لي كوي قد تشند نواجي من دي ونوح نويتا إنا مجيائي أندو تن مالي حديث ضعيف نوزر لقرآن حديث نوزر دراجي القرآن سن وفت إن شاء الله تديناني نلا صلى الله عليه وسلم تدين تكاك ويارة كورك بوري موت kono kay mawdu buri suka enum ka hawdaadi enum hawdaadi jiddan insha Allah kanko wonde waxto de Allah baa Qur'an hay goddo yaa Qur'an ay tijifa he walla dayay non Qur'an badani Allah sallallahu alaihi wasallam ne wofi non wadde gere maten hakir woni yobbe non wodi haluji mobe ko Allah haale mabbe ko ala firtu ala ko wasse he wa shuara wa yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadihim ala forto ben rekalta bi jeedi sangal jaran fiji bijan gerban hay kal badde mu haale yimobe wana haale tildu وَيَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ جُغُودِي چُودَارِي مُن إِنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ إِكَلَ جُولِرْدِ كَلَ جُولِرْدِ فِيَام جُولِرْدِ بُرْيَاجِ سَمْ جُولِرْدِ سُدِي وَن جَامَا سُدِي وَتُون جَامَا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا نِيَامِي جَارِي كُنْ وَلَا تُسْرِفُوا وَتُبْتِنِي مُكَدِينَ أَنْدَا كُدُومُ نَافُورَ نَتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نِيَامْدِ كُو هِيمِي كُو فُوب سُبُرْتِي كَدْ لُورْلَا نَمْبِيرْنِي كُلُّ شَيْءٍ تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ تَحَوَّلَ إِلَى ضِدِّهِ وَنَا وَرِيَاقُ يُورُونَ saadi fi saadi tan bonna e gede fo ko non ar wayto ay wa deswa ko no burti tan kadi wota ko jimin e gede fo ko non inshallah innahu allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu ida al musrifina burti nobe ادي حديثا جابينا هي ما شاء الله ان الله صلى الله عليه وسلم عليكم بثياب البياض فالبسوها فانها اطر واطيب وكفنوا فيها موتاكم عند وموجنا ان تشمتي دانيج حديث ما هو قبل صحيح وقد يعني البسوا من ثيابكم البياض فان من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وان خير اكحالكم الاسمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر ما نرجيز الاسناد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يمين بي وكبر كبورني داني في سنه توجون لا كو هي سبق كان كون داني سبورني ند داني كون واي بورنا ان شاء الله كون داني جي بور يود دم شري بور يد كفنوا فيها موتاكم كديما تي كما راه مايرو حسن يدان كو قراني على ابدا مايدو غور فوغور نواي بورنا تيم تفو كون داني بور يود دم بور موجود ان شاء الله تبانغال حاجو كاتي كون ندن واي جوغادي بودي واي جوغادي odo men wiete meeli dum no way jogare poplinum no way jogare gasum way jogare hamdulhamdu faso jidda fu ko yowon wudara buddi tan kaddudande e mojodande kono so woni ko ranmi ko dum buri mojjudi inshallah di ko na salami wa kul mana hadith imadi karib mana ma mala ibnu adam biya an sharra min batni hasaba min adam ukulatin yuqimna sulbahu fa in kana fa'ila la mahala fa thuluthul li ta'ami wa thuluthul li sharabi وثلث لنفسه رواه النسائي والترمذي من طرق يحيى بن جابر عن يحيى بن جابر ودنا الله صلى الله عليه وسلم وي ما نبي ادم هبناني جندو كاول كونغل واو لول هيو دني كاكو ندا ودي هيو كوبري واد لول دوم كوريتو بيت نيام ها بوستين دو موجان او وي سو تابي ندا يو نيتو هين لونغا تام كو ان ما نانا من ويتي انا فوتير كيتيم سو وونتي نون كادي كو الله سوغو ما نياما e yo war tarbal nyam tarbal yar tarbal fofa nda ko te ko redu makko tawi hewata dum ko kilo e liba Allah tan jidi ben 150 gram yo wada 50 gram nyam 50 gram yar e diko fofa do raccan do fofa nda sabo ala so nyaawi kan joki makadi ha ni ma horo ben yaa ya de dum woni mana haraka insha Allah ودين ودين عديده وكل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة نعم ير بورن سكو كنا سوانا وشا نعجي هين وكبرتين كبرتين فبونا قل وي إن مانا قل من حرم دينة الله وي هون فو باول حرم من دي شداري الله التين دين أخرج دي ويلتنني لعباده إجياب مكر قل باول حرم من دي والضيبات إكو مجي من الرزق أخر dayba kerti wana ko worno ko tan dayba kala ko mujj nati hen ul wibe hiya ay ko mujji ko e tudari ndi ko lil ladina amanu fil hayati dunya gon din be allah e gurnam aduna be khalisatan yawm al qiyam daranga de kambe kerudi dum kon do ay aduna allah harmina he ko ala ko harmin on ko harmino illa ma haram israila la kullu ta'am kan halal li bani israila ma haram israila la shi imbe ni solo halin bani israil ko harmino ma haram la lim suhuma huma get de har min noy mabbe sun jeew ay caban tete edidi mana khalisun yawmal qiyam alawi kadhalika kunide nufassilul ayati min sirr samana ayat li qawmi ya'lamun wa nandi bilayim bena ganda min sirana bi ayat bilayim bena ganda na faama ma sha Allah kona fardu min saba Allah har min ta so wana ko lorla o dadana sa so wana ko nafata dum non so tawi ne do har min ni ko so harmini ko Allah dagni ko tan fiti lorat hore mudum ne dalay tagu nyama alay tagu nyama alay tagu yar wo alay tagu nyama alay tagu yar joni non so ne de nyama ni yaran sel ha dum kam fudan ko mi non e hollo biir heego mawgal nyabbu wona mawgal nyabbu modi wiede rafi man nan min ko docteur Umar Badi zahullah khair ko rafi goto rafi ala yahra goto wiede ka heew sabo jom joni neddo musere jom wasa nyam aya dire ko e sa nyama ni isa soma wana wonde tuti dum woni salel adda gelal gongal ad jom horo danya dum horo jogade afti horo de afti moje sabo nyam du kanyum e sa bandu kanyum woni ka woni ka woni karbira woni jobari bandu dum tan adda gere godde jomum walla hula wonto ka dere fi god on dere fi hula on tay gudo haba habar ne fayande ko rafi wona iktiyab dege fo mashallah muhim tan ko jomira subhanahu wa taala yamir yo wi yo nyame ko so nyama ka tan lorla ko harmini ko so woppa ka tan lorla dum non wadde ne dorten hakil inshallah heddi ko dagni ko woto burti ko harmini ko gadi haydu ene jogi do daga to sey jomu wonti lor dum kadi o haalimi na dago mo hunde exceptionnellement e wallahu ala qul wiimi innama harrama rabbi wiibe wonde nelaado sallallahu alaihi wasallam fona cenken ko nelaado sabu sonana ko nelaado haala o wiyata bi kaari wi dum wadi andube ne biye ni ene jaaye barke gandal askitinde gandal ngal to iwito min barakatil ilmi nisbatul qawli ila al amana ila qa'ilihi ana huure bonan ala wiye de min min bade bade bade edum kadi wana huure moddere ko dum nasu nusu tawi dum wadira ko nasu ni wi ni rasulullah ni odo qur'an wi ni sunna wi wi ni ko kaari ha de gere fon moy insha Allah e goto sahabaabe hadith bukhari muslim ko faare nyaawore dina wonno e onamdi yimbe mataw bi ko mataw jibundire jom suudu fatorom wodi wi dum do hada wodi ko fon fijide fatorom ko musibe o yobatem der dam hon o yoba kor ha jone wodi ala yo ko jofira tere dum do tere man kam wi taka wi yo yo jone non wodi ala ye fo ci ko fiye leera ko di waré jone non waani wona dañu ko wulli o fati na la sallallahu alaihi wasallam wi e hayma wulu ulu fi dar do mbere nyaagurima nyaawriram deftere Allah yo sam fiye no fo to nyaawram deftere Allah ko rete halaka wi wallahi mami nyaawira deftere Allah sabari mudu wacce wallahi la aqbi anna ma na kuma bi kitabillah o halde mo nyaawarde biya kay foti ko le tem dere ko gul riwe o do ne wete ndamiri di e korda ma ko anti dum wona di ton yobase ko si o wi akay wala so o yano wi ughdi ya unais ila imraati hadha fa ni atarafa farjuha de ba jogo dum foti yaawon de muhim tan ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne do yirim yo nyaawir qur'an fa ene wadde dina sara halani be tan andu hade gaduda ko nelal wi ko allah wi kono woni budo go hulbinade fo kadi wi allah wi sa allah wi harmina ko allah harminani dagna ko allah dagnani di joni ha dina gamma di dum ga di maganda ni joni hol ko woni din ko no dina ko majina am hay maybe hankati na tim no no badir ke ni hay ko tantan fiduluji no badir ke kewuji no badir ke fof hankati di di gem tan ha jiki mana allah harmini al fawahish ko hunde nefnide kala hunde bonde ma zahara minha ma badan fodi ko feeni hen wala ko suudi hen ko ko majjani fo allah harmini wal isma e bakkar woni wi isma tan ko allah dagnani bi jinsihi wal baghay non ko burtinde isma udwan kan hewi yaadu udwan asal woni dagino jom burtina allah dagin jeego na e ko no riba ko jeegu jeade ko no wala hen halallahu al bay' wa harama riba bi ay sort didda fo jeera kon jeefiye ko bon man rashana fa lesi minna dum la bi inshallah perti ko dum woni udwan ko dagino ko jom burtina hen wal baghay bawde bi ghayr al hajj al daygo wi te baghay tan ko jogade dum do ardude dole wi den hebir la dole wi te baghay baghay aslan in ta'if tan min al mu'minina qasata ruha aslu bainahuma fa in baghat ihdahuma al ukhra batil lati tabghi atata bi lam lillah mun moji daiman dole wa pane la sabu gor fos jogi mata andi juru suwi gor fon wona arbit ma jatade pourtant fijir kon fijir kay mon tan ko wadde kadhalika to bangal ngurnam kadi moji ko jogo arbi tata jide ne go so ndanyi ko tor ne do wonata nyaawo so woni nyaawo tan nyaawo to hore bi lo ko nokko longer hore hudo ko mudo lande ko tekina bangi moni bol baba bi ghayr al haqi bawda bawra ko alda e go en jogi to dago so no metti wi non um ko allah ala ko harmini ko wan to ko billahi ma la min bi sultan e dendi di non allah ko allah wadana dum dari e mate allah won to wadi abadan ala do allah me di daglu de imana shirk wa an taqulu ala allah ma la ta'lamu budi bande tab o do kam bada shirk o ko ko allah hero ri ko o rendi din dum go amma takudi allah le non kam o wannani allah ko allah haandi ko o kadi o wuddi kadi ko jeyno ko den benni no hadith o do la ahada ghayru min allah fa lidhalik harama al fawahish ma zahara minha ma batal wa la ahada ahabbu ilayhi al madh min imana min allah o imana dum min ajdalik ma dah nafsa ala burdo wawde hirde allah wodi allah harmini gede cangar jinaay ko nandi hen e o wi ala kadi burdo kadi yidde yettede ha fote allah dum wodi allah yitti horem en benina hadith na kadi goddo mana hadith na ton akhraj sahih hadith bukhari muslim wali kulli ummatin ajal o wi andu non lejol leñol fof wala generation fof jogi yonta mum yonta fof jogi waxtu mum dara ende jontate ko ngol be ngol le odo annabi ko do de yonta ko de yonta annaba ben do ko nandi hen gor fo ko den yonta do zaman musa ko den gor fo zaman mum enen non zaman no fa idha jaa ajaluhum alakum be so lenyum so la jalma be timmi ko be ngu fonno wurde ko la yastakhiruna alla wi nemna sa be saata wala yastaqdimun ala anticipe ala rekile ko Allah wi ko de joom lajal gal ko non tan de lajal man de generation ko def ay laamu firawni le gasata de ne ngari buri tadde foko waylutu laamu ga jor ka dan gandi buri hewde hen yim baylis laamu tan ko waylutu koyde president yi tan laamu waylu du jangal wela hebi dingal du jangal wela wayla koyede wayra promise wayra ramajo wayra dum do wayra dum wayra jagor wana kono kam fof weban amma la non fu ro kambe bu jelti be kambe woni fa alqa no woni wel wedi be der tew ulu musa hay goto ala fof ke dina boyna hala hala man gere mabbe ken den kadi ni anda dubbe ma sha Allah jom radi fa khala jinaw mi jannati wo yuni wo kunuzin ha hi maqan sam taraku min jannati hay fa be da cha hay hay goto aran to na jewa jewa do jewa to insha Allah woni ko lajal mo en yonti ala ko hose hen de mayen garo hen insha Allah imbi annabi nuh imbi annabi hud annabi salih annabi shuaib alayhi salatu wassalam be la jalmay de yottino de men din way wadda ya bani adam imma yati yanakum rusulun minkum ngande koy so tawi ne laabe ngari e mon taw koy mon jiya yaqussuna alaykum ayati kala na mon ndara mon ayaji am ngari no dursi tan mon ayaji am dum so wadi faman ittaqa khala kullu min renti ko be denti ni ko wa aslaha mujin en wa daima bi rabb taqwa ya rasul la woni amal ijabi taqwa woni sare amal salbi fala khafun alayhim bedo be kulata to be fayito wala hum yahzanun be tinota ko be acci ko dati ala fo jum firti ko fala dum daima alayhi wa sallam ko nakra fi siyagina firti ko jul do okkan ka fotani hulde fotani sunani sabu non nela rasul sallallahu alaihi wasallam halimin hadith suhayb bin rumi radhiyallahu anhu hadith bukhari muslim ajaba li amri al mu'min in amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min riyoda fiya ko juldo jogi ko ala jogi to so dañi ko weli yetti Allah dum buri majjal do so dañi ko musi mu nyedum buri majjal ko ti ko dañi fofo beeda do kala ko way habbe juldo fawi tan ko reaction mo fawi tan ko reaction mo ko so jabori mun fu jabore fofo beeda tan walladheena kadhabu bi ayatina den nagal non yeddude ayaji amen wastakbaru an habe mawnikini mawnikina adena la rasul sallallahu alaihi wasallam halimen mana hautade himbe sa salade ko wiide wonde be burani mi andude ne da buri ne la sallallahu alaihi wasallam andude buri adam andude buri nuh andude buri saka god wana ko don ne la sallallahu alaihi wasallam jeba jebi tindi nedde wi abubakar mi de ko biya dem fe nangor kelaw gedo hande do biya ko to findu ba do baldu andi yo je no wi dol moye no jar moye de transport gelo na he din jobar no ko par yo hol no jaraten no en beddi bes nangi kadi o do git jogi tadi lem wana jogi na do kollo be ti ko o yaani o yaani alaade amni kam wiira kan jogi seno kay khali yo non mi ibnu fun jabe dal ko ti kala kala wana en gari walde badri o do be jipoto no do insha Allah ko kan ko jeetam jim jipoto haa kamadere tafan jey kilo al hadi ton kamadere tafan kilo pawdo hakuma majin wot hebito haa ko babu no munzira le mako kan ko Allah ma jipoto wala wala ferma tan wala wala Allah yaani no Allah yaani no wido de wona fe ba sa nga biir wala ma jip saba ala do nyam da ala do jarda non batta ma tiimi en dilla ko feda ma joga dilla ko jarda bo wodo nokku do te tan ko andu do ala ko do andu so to yeso leti fo be dai to en ala do dañi sen diyam sona yeso do te ko feeram mi nje hen ton ngad en be bulli he jogen jarnen jarnen zabe de min jogen diyam mofte en hey bulli kala en diyani do jidan gundu en gonani hen jorten hen diyam kama sabo ngari mbade be lambar bo be maya hay sene la tan dib dalde wana e ngula kadi de warde o do sahaba be o hajju o yiye be tem tem bade tem bo min gayna haj na dum min di di wala tare ko sin ha min hay goddo dilina san rutti do hol bo yel soknaaji mako ay tan yeso won akti ki ol tikin dama bo Allah firti dama Allah tikan ina sa yani mi sahaba mi yottem bo jabay o yalla dina me halde mak no do fembo tana ay wa subhanallah eno do fembo oru maamar wona fembudi tan tan heddi be fadani sal sal gorbo je tadje koy moy wona mi jayar ala ebe gay rokam do jum ala hadi mar taw gax ay muy may o jabi imti la hada la rasul sallallahu alaihi wasallam jabi fere yim fu ma sha Allah dirti wadde neddo ne salade wiide mi jabata mi muri kali ala do ko jumro no fewi insha Allah ngandi kam don sa wi ko an muri kali sada safru yo wetan ay joon ton ay yadi do docteur ay yido dum ay ato ko hun khaym kibir kala ay la tawdo ko khaym kibir wala ni da tan bo bala liggil wadde ged mudi watta hakil mawni kinara ko mudi ko yoli iblis boneji gorde adu di fadi mako mawni kinara non ni da sallallahu alaihi wasallam badal hadu rabbul nar mun wastakbaru anha alay ulai ashabun nar hum fiha khalidun yen gon yimbe jenge te ko sasna febi di yelti ala ya mana aha jumra li faman adlam ala qurdo wawde tonji mimman istara ala allah kadiba ay halimel ko allah harbini ko allah harbini ko ala hukurdo wawde tonje takud allah fenani non kadi moni woni ala allah kadiba aw kadzaba bi ayati wala yidi ayati mako wiyani o wi en dem sa do di wodo o ahlus sunna en salat bida sabjem bida ko takud allah sam sa wi on bade bade dum mi sakiti dum mi yamiri dum e an wona dine ma no an yemiro ma galla ma ko warde sun sakki yob defan dum ko jidda ko wi non a jogi a tuti defan wi non a do wadi ma je wadi plama wi ma so wi wadan ko na ko dum jidda wadi ya so dan o so dan dum wi ko jonna sum ci ya nyota wi ko jidda amma dine de la dine ko Allah dine ka dine ka tan dal e ma tan en wona me jeddo njuru ha wadde on batta wonde renda ko be sar je sar go eden ko na godro ni ke ba godro ni fey en biya wadde mi dar mi fala wata mi daro he ore dimi ande wat saydi daran ni hay godo woni akala ko sayra falo hen woni cede suti ko renda ko an wodal ma tan ko wutorade waccana hedi be kutoro kono sawi ya dalank mojjata ay dine ko non way wadde sawi tan ko lan andu bida tan badedu e wetan ko ron takku dalan woni ren sadu bida la fam bi aw kadzaba bi ayatihi wallahi ji ayatum allah ulaika wa bani yanaluhum ma hebbe nasibuhum gidal mabbe min alkitab ko allah winde mabbe ko walla windi e fenowo ko o haari hen maana ko jom jogi hatta idha ja'atuhum rusuluna sanelabe amen gari en wayta ko malakul mauti be wondibe elamajum yatawaffawnahum gari to tambe fitandu talu ayna ma kuntum tad'una min dunillah jonde min gari garmi fitandu holmo biyam don waawi rende mono mo waawa hadde ma mayde biya sanata jengi yallo yatanum do do odo musib Allah ya layyul mustafa yi garam mi haldin halwa 89 wala 90 naam di dawo mera ba yalta tele yan kam mesiyaron way garanta dal wuru aljanna wi ala aljanna wodi aljanna wodi wi tay bo way tan yo rokke galle pale presidentiel ba atike bo wa rokke dem lay pale president way do gadu aljanna wa ndaji dal aljanna wi andar ko dal wi dem do do way tan kon do horo wala dem do hut wi ma amrik ma rokke to hut ko da dan do en gaza ima ala bo rokke leedi amrik mo mo jaban tan wal kono waliyal billah ko ko ngani ko ko buuci ay Allah yum khalis non wi Allah na koy ko buuci ngani ko fusa halat yum anda fa hada to anda fa hala ani wari kul mbide wonde noppi malade fu da fa hore malade te jumu anda ko hada to anda fa hala anda fa hada to on hunde ko patti cer wari yum fo cer sare na Allah bay yum jogade maagi tan dum ga tan katiyal jumu halu ma jindi bangal dina dina mum tan dina ko de rendade hay sondo ni wonno ni dina ni ada jogi hakke halde hen wona to Allah yi hada ka denda ton kam ko hunde rendade woto jetti hen mudi albo don be denduda kale hon ni joji mon hono jirdo no laamu ni laamu gana wona wona laamu ko ni din no dey so no wade hunde wi assemble yore wi ko service yoba e gade ni men den en den so jiri den di dum kay won ko wale te so jiri en warte dum do be warte galle men warte groupe men ne do woto gorto tan an war hunde rendade ko non kono le jila dum woni fuko manko final tan wona andi final ma taw to wadate ko bida ko ko ne ko addu san bida yimbe ndew ko ala fu do na ta hakille a juma la hajji wadde san do woni muhim tan so ne laabe be ngari woni malakul mauti arde ala maji mum may ngaro hen hadith no la sallallahu alaihi wasallam fitan holno tamirte balu ayna ma kuntum taduna min dunillahi ko ndewanno don ga Allah ko to woni balu zallu anna wallahi dum fati ko lisan halal lisan maqal sab jumuri mu jabaay dum tan asi anda de jum na wiyama namdama de fuji jabaade horima jabaade e firti on hujjat mana taji wa shahidu bi cedi ala anfusihim qayma bi annahum kanu kafirin kama cedi bi ko be hefal bu gonno on de do gele no de ayi gar en san baade no jum radu innal ladina yaftaru allahi alkadiba la yuflihun den dangal takko be allah fenan allah be mala shakir wi mata'u qalil ku gurnam set thumma ilayna marji'uhum bi dutu dun bi maya thumma nuzigu mala bashadid yum lefto lefto qabri sabu hadith garo sahih bukhari muslim fenade ko ko hunde sabu binta lefte gabri ko jeebe riyam salin tan babul kadhib adallu hadith al bab ya hadith al manam o wi o wi ne ton aji goddo no jogi hunde welde way kono waftu ni o wi on o lelo ro bangena on ƴetta hunde nde seeka kooɓal makko haa hoƴƴudu, o leltoro baŋnge ñaama leela waɗa noon seeka baŋnge nano haa hoƴƴudu, o ajjo o wi kala nde o gayni tawa oye tawa kadi selli noon tan o wuuri, onana turino lefta tan onana ajjina lefta o nde o namdi hole oɗo o wi o ko finoo fena fenade yettoyi adana he fof saka noon hannde neɗɗo woydi reeno kala ka reeno reeno hannde no haali hunde tan joni joni yehi whatsapp yehi baŋnge continent ji fof aɗa woni muhim tan ɗum woni mana to baŋnngal ko haali ko to baŋnngal fenade nafata jomum sabu ko lon ronande jomum mani somo no wiliwala bashadid wima kano yakfuruun jibril aɗa wi o man kafara fala yahzunka kufru jedduɗo o woto soninma keferagal makko ilayna mari ji o humma ɓe duttota amen fonona bium bima amiluma min kaɓru ɓe denndagal koɓe ngulli e ɗe penali inallah alimum bidati sudi allah anndi ko wone gadda kono noma temu ɓalilan tan ma aro heen ɓaala joni noon kamɓe nelaaɓe ɓe mbariɓe namdimama ɓe kam haade mumen malaikaji ɗi haade malakul moto ɗo de fittan ndu ina wonde malaikaji juuru men walla malaikaji lefte namdimamaɓe tawi ɓeɗo ko wonno ko ɓeɗo ko heferɓe ko waɗɓe ko boni ɗum noon ko malaikaji lefte garde mumen ɓaalan hulo fi umen wiya ɓen nanno yeɓeyde koye leƴƴi gada salat fennuɗi min qable kum ko adimon min al jinne wol ins yimɓe jinneji won adiɓe mayɓe heferɓe finnaari wonɓe jeyga ɓe gabboɗe ɓe ñoyi kullama dakhalat ummatum kala nde leñol naati tawi toon ardiɓe ɓe lanat uhtaha huɗa mana wonnoɓe ɗon ɓe huɗaɓe tawi toon ɓe hatta ida daraku fiha joni ɓe wedde tan kullama uɓeɓe fo jun so alam kalana biyatikum nadir alam yatikum nadir noon noon tawɓe ga haɓe keptodira toon fof jamian qalat ukhrahum watti ndiɓɓe mbiyeɗi ulahum adiɓɓe rabbana haulai adalluna ɓe mbiya ko ɓeeɗo tigui majjine anen fa atim adaban dhifan min nar wadda sowan ɓe lefte ɓaala jomiraɗo subhanahu wa taala wiɗi kullin dif onon fof on cowani saabu ko onon foɓɓoniɓe haɓe dewi haɓe mbaɓe ɓeɗi koɓe mbaɗi ko saabu mbaɗa o ko boni so dañani dewɗo e muɗum so ɓoyiya tamarut eten ardona ɗo oɗo ko woni dañi foɓɓoɓe nde ko noon kamɓe fof koɓe complice firti gujjuɗo e balluɗo gujjuɗo kamɓe fonnende foti walakin la taalamuna on ganda o qalat ulahum joni noon eɓen jaabo kamɓene ɓe mumɗani kamɓene ardiɓe ɓe li ukhrahum ɓe wattidiɓɓe fama kana lakum alayna min fadl on ɓuranimi on ɓuranimi hande yurmen fadukul adab onon fof mime bima kuntum taxsibun on nag fagguiɗe on keɓattat neɗo aya den kewi tabarra alladina tubiu min alladina tabau wa ra'u l adab wa taqata bihim l asbab ala alladina tabula wanna lana karatan fanatabarra minkum atabarrau minna yonoɗi kadalik yurihim llah amalahum hasaratin alayhim wa mahum bikharija min annar o wi ñalawma nde rewaɓe cooɗi ɓoori e rewannoɓe ɗumen wannoon jii lefte sababuji koɓe jiɗirannoɓe en ndes jomum ko ɗaminoe mumen joni noon ala koɓe jogui toon soko ɗaminɗa e jomum ɗum woni joni noon kamɓe rewannoɓe ɓe ɓe mbiya hanino mbinenne min dañi deuxiéme tour min duttima e aduna min goppo on no goppi no beddori ɗon min ni allah wi ko niidi allah no hollaɓe bonde golle mabɓe nimsa tewe ɗum yaltintaɓe jeeyga woni mana ko jumiraɗo subahanahu wa taala wi kamɓe fof soɓe kawri toon ɗum woni haalluji jomumen kala toon rabbana haula mana yawma tukallabu wujuhum fi nnar yaquluna ya laytana atana allah wa atana rasula wa qalu rabbana inna atana alaykum salamna sadatana wa kubaraana fa adaluna sabila rabbana ma atim dhifan min al adab ini toon kadi laa adab ona o wi wallahi ñande gueete ɗe mbaklita e jeyga enen ganndema ko miswi joom miswi no waɗi ɗum ɗona waklita wona so ga jisi honde kadi adda bañ goɗɗo gueete ɗe no mbaklita e nder jeyga ɓe mbiye eyyi allah minen de min ɗoftino mana min ɗoftinoma allah min ɗoftinoma nelaɗo allah allah hanino kay min ɗoftima allah e nelaɗo mum ɓe mbiye eyyi allah minen de min ɗoftino ko ardiɓe amen e mawɓe amen ɓe ɓen majjini amen lawol eyyi allah sowanɓe lefte kam ɗum nafataɓe ɓinni toon wona wala yahmiluna asqalahum wa asqala ma asqalihim wallahi maɓe ndondo bakkatuji mabɓe e bakkatuji ɓeɓe majjini ɓe ɗum woni womin ausar len yudilluno ha wiila qawli homin ausar len yudillunahu bi gayri ilm ala saa ma yusiruun donc le bonɗe mbi toon kadi mataw e surat saba walaw tara idi zalimuna mawqufuna ande rabbihim yarjiu badu ila badin lqawl sa yino waɗ boniɓe zalimuna mushrikine en heferɓe waɗaɓe fof tooñɓe tan tooñɓe ha tooñi allah sa yi ñande yawmal qiyamati eɓe kaalda yaqulu lladina studifu lilladina stahbaru lo'nanoɓe ardanoɓeɓe ɓe mbiya dirigent ji mabɓe ɗiɗo lantu nakkunnamomɓi onon sownano ono mamin goɗano juuɗo kono ko onon kayni baalle stahbaru le studifu anano sodannako ani huda wasdiyako mijam kamɓe gay mawɗi ɓe mbimata ko minen kadi moon laawol gonga yettude gonga nde are mon nde e jaako balkontum muji ɗum onon fenino kay kon waɗ boniɓe tan o qalle studifu joni noon kamɓe ɓe jabto kadi kamɓe dafa en ɓe lille len sak bal makru lay wona taxa campagne ju mon jamay ñalaw benen defa ni mon min badal mon min badal isa amuruna nakra bi lawna benen min badal yon de din Allah wala jallahu an zada min badana bi min badana Allah rendi dibe nandi dibe jom ra yitan bo asaruna dama kambe fo kambe ciudi nims lama raawul azaba der bi jidi lepti jom ra di waja'alna min badi al aghlal tung ni yelulugil wadede dal fi anaqil ladina kafaru jom tonge yure tonge di etane Allah yahli jinna ila ma kanu ya'malun ha be jaba ka de sona ko ciakku en bi ciakku anda konte yel don len jema subhanahu ta'ala bi innal ladina kadzabu bi ayatina dendangal yeddube ayaji amen eh ya ko don ka insha'an innal ladina kadzabu bi ayatina na woni dendangal yeddube mana ayaji amen wastakbaru anha bi mawnikini keli gonga be tejmana be mawnikini hen Allah wi la tafattahu lahum abwabu sama mawnikini be e odo aduna Allah wi ne ko damude aljanna ni be wuddi san safi dum ga damude asman kay jomam golle mabbe jabet no golle ngam birtu dum ni la moni aw la tafattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljanna yawm alqiyamati kadi be nata aljanna hatta yalijal jamal sona ngelo ba nata fi sammin qiyadi wuddir masala dawna halin be dawna falne gelama na tay wudere masalan tude fete ko wala sala no waawi sawa dum no waawi wonde sam masala ko feew da wa yaajne wona kon kam masala ngali ni ñew tefe ngal kam gelama na tahe wala e kon kam fete ko holir san kam dum jograa wonde sa wal hal da ko wonno ko langage bu jomin kee hal dum woni kadhalika najzil mujrimin wa kadhalika najzil mujrimin alay ko neemin jobirta wada be ko boj faade jahannama maana golle mo ngabata lahum min jahannam e be jogi to der so be naati jahannama to mi haadun daddudi jayenge wa min fawqihim dudu kare qawashi be jogi kare chuddaaj firti be bertane jayenge be berta jayenge be chuddo jayenge wa kadhalika najib zalimin wa kala wado be ko boni to tuubaani o yaafaaki dum en e ko ni fay ko dum do ke bata inshallah liyal billah umani mun tan haalino o do de gede o la sabata no babu sama wono dum do maayido mahal tan neɗɗo so wone kallula hal so tawi are mayde yarahmukallah man hangaro hen hadis go tan inchallah mum tan so o wi so tawi nala salah salam mbino wonde mabɓe tan eɓe goni e janaga joni noon nden nala salah salam ari ene julniɓe wi hadis emana hadith riwayat Imam Ahmad hadith Bara ibn Azib radiyallahu anhuma o wi be meedi yaltide ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam e janaza gorko goto ansari en kobbe de be ngari do genal de o suwa ubbede taw o wi ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam joodi o wi be joodi be cetti dum elle ko e mabbe non ko diwri woni hen to andi to o sondu juri may hoore ma de jaka mon haddi diwdi joni bo jogi leggel tan bo sukdu leedi o wi joni non o hoyni o jukki o wi moorode Allah yo Allah dana mon lebte gabri laabi walla laabi tati o wi jiyaado Allah juuldo so tawiino wayno aduna ina fay laakhara o wi malaikaaji ngara ina ummido asman geete daneje woni koye min mbiyata yaha warano geete en kono wi yo taw ko arano geete en kawruɗa sabono fittandu tamata nde ko gila nde mana o wi geete ɗe no mbayino naange ni jalbude eɓe jogii kasanke e kasankeji aljanna e lati muɗum joni noon ɓe ngara ɓe jooɗo neɗɗo o fodde ɗo ɗo neɗɗo yitere neɗɗo haaji ɗum tan distance seeɗa malakul mawti artuti malaikaji gari no fari e gandi ko juulɗo woni ɗo fittano juulɗo jogortameede o yiɓe gari ɓe fari kayi ɓe farani ɗum kasanke e lati foof joni noon malakul mawti ara jooɗo tolde hoore ɗo wiye e heyma fittandu moƴƴuru ayyatuha nafsu tayyiba ukhruji ila mafirati min allahi wa ridwan ar yaltu faade yaafoye allah e weluye mum o wi fittandu ina yalta ina yalta ha yalta no toɓɓita no huɗo suru woni girba no toɓɓitirta ni o wi malakul mawti fittandu yaltita no ƴetti o wi ɓe fodde leƴƴande ɓe ƴettata o hodde certe ɗo goppata jumo ko ɓe ƴetta ɓe cooma mboye kasankiji ɗi ɓe jaada hen yalta ina ɓuuri no ɓuuri fof uurirde ɓuuri urde e lati ko daña e dow leydi o wi kala ɗo ɓe birti dental malaikaji mbiya hol jeendu fittandu weldu mbiya ko kaari inde makko ɓurde moƴƴere wi e yo kaari mo golle mum moƴƴe ndewanno ɗo malaikaaji wonɓe dow ɗon kadi nduysam haw yetti yo asman noon haw yetti yo asman jeeɗo ɓiijo joomiraɗo subahanahu wa taala wi aha an kadi n yettima mi yii gaɗe makko mbindemo e elliyina kono dutte fittandu leydi ko toon tagmiɓe ko toon mbarmiɓe ko toon ɓe ummirto juulɗo ko ni joni noon fittandu wa arte ɗon ɗon malaikaji ɗiɗi gara kadi waɗɗe ɓeɗo ko tamannoɓe fittali malaikaji kadi wiyeteɓe kadi munkari e nakir ɓen joɗɗinaɓo kadi namdoɓo o ya rabbi allah hol dine ma dinam ko l'islam holko mbiɗa e oɗo gorko ni o ko nelaɗo sallallah alih sallam holko ngo holko andinma ɗum mi jangi qur'ana mi gonɗini ɗum joni noon yeyne to asmanuji to maccuɗam koye gonɗi bertanemo to aljanna e ɓornemo comti aljanna udditanemo damal to aljanna o wi hendu ndu ara e makko ha welto e yenade he o yañane foddere yitere makko haali gorko jooɗɗo ara e makko jom comti jooɗɗi jom lati manam wittilati ha ɓuuri wiyamo welto ko ina weltinma so allah jiɓi ko poddananoɗa nani a wi an koyi aɗa haalama ne weeli koyi te yeeso ma gona leeri koyna weeli aɗa weeli yiini koye min wonno golle ma moƴƴi ɗum noon wadde han kadi o eyi allah yo dalga dal han mbele mbele jeyirteɗo yettiyo ko ɗum ɗon ko jogori safde ko so fasi urat ɗum julɗo ko ni wayata yo allah waɗan en hen o wi tawi ko jeyaɗo allah keefeero ina wayno aduna no fayi to lahar o wi malaikaji ummo dow asman gueece ɓaaleje kurum ene jogui ɗo somate ko wayno cawɗi ni ɓe joɗɗinamo kadi fodde ɗo yitere makko haalata malal ko mawti ara mana tolde hoore ɗe wi e heyma fittandu soɓdu yaltu faade tikkere allah e mettere muɗum o wi joni noon mana no saƴƴe ne bippe e nder ɓandu he no soppude mina suufi no yeesode saƴƴirte mana no wiyete ɗum ɗo sukundu ni o wi ha yalta so fittandu yalti ina toɓɓita fodde leƴƴanɗe yitere malaikaji lefte kadi ƴetta fittandu o wino luuɓi dus ene wayno jiiba ni o wi ala ko arate e leydi ko luuɓi happote ɗum joni noon ɓe ngabba ɓe mbirto dental malaikaji ɓe gara wi jaam holno ɗum fittandu bonɗuɓe ko kaari e maani on ɓe mbi ala on kay rewata ɗum wi ala visa fittandu mo rewata ɗo mani lato fotalum abamu sama wala yadkhuluna aljannata ta ilayhi jamal fi sammi alkhiyab wonde ko ɗum woni fante hen joni noon malaikaji gaañi min jinno ko addande joomiraɗo min jinno addande min kolmando fittan allah e mbindemo fi sijjin en ɓenima adarka ma sijjin kitabu marqum nana waliyam lil mukadibin joni noon so fittandu watte e makko eywa o malaikaji tawamba to mbi ewa an kam hol dine ma o wiya ha mi anda holko mbiɗa yo gorko ha mi anda o wi noddowo jeynowo yeyno asmanuji maccuɗam oɗo koye malkisama o firti ko re dublan ɗum noon bertanemo e jeyge udditanemo dammuɗe jeyge ara e makko ɗo nguleki ki mana ene mbooyi jeyge tawamo ɗo yenande nde ɓittamo ha birɗe makko luulutodira ko wonno banggue ñama hetta nan ko wonno nana hetta banggue ñama o wi gorko ara e makko bonɗo yeeso bonɗo gari joom comci mettuɗo yiide ewa on wiyamo welto kono metta kono mettuma hande hande jiya kono mettuma o wi hol andi ande ka gaddo kabaru bonɗo koye o wi min woni golle ma bonɗe aduna o wi allah wata dalga dal saabu ko wiigo so naati toon ɓuura bonde woni mana haali hen tan wonde ɗum ko ari hen to banggal fittani no tamirte so julɗo so keefeer ɗum woni jonon laho min jahannama mi haade omin fawgo him hawat jomumen ko ɗum dow elen fof ko lefte ngo woni hen waliyadu billah ko keefeero joni bi ddi hatta tamayyizul asia walladina amanu wa amilu salihat dendagal gonɗinɓe allah noon no golla golle moƴƴe bayna ɓawsani lanu kalifa nafsan illa wusaha wata sikkati golle moƴƴe ko ma fotay golle nelaɗo sallah alih sallam ma fotay golle abubakar ala ko fodde bawal ma allah wi ulaika ashabul janna ɓe goni yimɓe aljanna yo allah waɗa en ɓen hum fiha khalidun kadi koɓe sasnaɓe ala yalti ala wanaga nate so ɓen jottima mamin ittuma fi sudurihim ko wonno e beƴƴe mabɓe min gillin e gañam tumago ene wawi tawaɓe kawanno ga e aduna wonɓe dewodiranoɗa bakkatuji men mbero hen min gilli tajrimin tahtimul anhar majene doga less mabɓe soɓe keeɓi toon ɓeɓe wa qalu alhamdulillahi alladi hadana li hada min jetti allah fewnuɗo min hamin jottiɗo wama kunna linahtadi lawla an hadana allah so wonano ko allah fewdi min min mbawa yitode ɗo koye lagat ko gonga jaat rusuluna rusulu rabbina bilhaq wallahi nelaɓe allah joomi amen gaddani min gonga wonudu an tilkumul janna joni noon ewne ɓe mbiya ay oɗo aljanna uristumuha omon don tino don ko bima kuntum ta'malun sababu ko dilli nanno don samana ha sababu ko dilli nanno don golle sababu ko dum nani mon doyen ha woni la no khalifana ha woni mana wana zama fi dhul min ghilli mana tajri min amana ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith garri sahih bukhari idha khalasa almu'minuna min an-nar hubitu ala qantaratin bayna al-jannati wan-nar faqtusta lahum madhalimu kanat baynahum fi ad-dunya hatta idha hudibu wa nuqu udina lahum fi dukhuli al-janna fa walladhi nafsi bi yadihi inna ahadahum bi manzilihi fi al-janna adalla minhu bi maskanihi kana fi ad-dunya woni mana so julbe benni dabi jahannam benni ni jomradu fi fon sosi an nar wa khulal janna faqad fahad ma binafitu hankali woyde be ene wodi o do eta dawal hakunde al janna e jamaana e jengge jonon jeewa gor fon ko won de wonado goddo haddi woyi gor fo yomni to totte haddo halab woyi so gasi hankali gor fo laabi net na sal janna jugi haddi so be gayni woyi gor fo hankali benne galleji modon woyi wallahi no neddo andiri galle mum aduna ni himbe gartan jippoy on gor fo fay galle mu chamrum oy wallahi yimbe amana aljanna bu non gandiri galleji mo en wa nada ashabul janna jeno to tay benati ton mana wa nada ashabul janna yimbe aljanna ma noddu ashaban nar yimbe aljanna nati aljanna yimbe jenge nati jenge joni non yimbe aljanna be ero yimbe jenge be an kad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan min inde ko allah fodanno amen ko min tay inde ko gol min kibi qal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqa meto onon ne on ji ko allah fadano mon ko qaluna wallahi fadano ko jenge bi kiri fa azara mu'adhdhinun bainahum jayna wa yayna hakuna mabbi allah rasulullah ala zalim yakudi allah woni fojanno ji ko be dey hol men fojanno be allah ni yasudduna an sabilillah fala sonobe ayimbe imana la amana imana la wal allah e mun wa yabghuna ha iwaja sago mabbe san ko yo onyo o hum bil akhir kafirun tan jiddi al akhir on le do aya jantuna hayb wa gadu mana fatala fara'ahu fi sawa'il jahim wala yumin ma yitun yum yambu sahil mu inda rahab kun jenge dala sallahu in kitta lakum din wallahi biha halku dim walaula ni amatu rabbi lakunt min al muhadirin subhana allah fabi mi wonan na mi wonne adabe tonbe afman nahnu bi mayitin yumin min naji ma ida ala hankati illa matna al ula kuma ida din de tan wa ma nahnu bi mu'adhabin selektu kedin gala kono de do aya de kay jumra du hadi nar la fi kuntum biha tukadibun tamanen biya ko biyan don wodani ko nani afasirun hada antum la tubsirun ko bi le woni walla ko on jiyata islawha nati fasbiru aw la tasbiru sun jidi mun sun jidi ba sun sawa'un alaykum inma tuzawna ma kuntum ta'malun jobe don ko ngolin ko o bainahuma hijab jono halimin bi aljanna fi aljanna himbe jengina ci jeng himbe aljanna jeyni namdi himbe jengi baton kibi kala fodo no mato ko jobdum be min kibi o bainahuma non hakkunde aljanna jeng hijab no yirngal wa ala al-a'raf maana miruji dan hijab miruji wa ala al-a'raf miruji din wadi rijalun warbi ya'rifuna kullam bisimah ina wodi wonbe hakkunde jeyge aljanna ina bara ina bari baraji be natani aljanna do be natani jeyge le kono ne be gandi yimbe aljanna be jeyge ya'rifuna kullam bisimah be gandi be rewanobe allah be aduna be gandi wafanobe allah be aduna wa nadaw ashab aljanna be garano yimbe aljanna assalamu alaykum yukisal allah woni mon لم يدخلوها نور بيتوا اي لم تشوا يوم جمالي ولما امن بعد العرب امن قل لم تكون تشوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ومن اذا ما لم يبلغوا الحلم الحلم في سوى غير لم فرت بيتوا نار بتقدمي هم يطمعوا ابدا من نار في كنا بيتوا نار واذا صرفت ابصارهم ستوي نار لما بده كدي فير لسام كدي tilga sabina fiti allah walla be choyno itna wirngal allah be yimbe aljanna allah itna be kadi habbe calmini den allah itna wirngal kadi be choyno yimbe jeyenge balu be jomira be bi rabbana jumi min la taj'alna ma'al qawmi zalimin e allah woto wad min toñob e dum non kam doy adun non kam aljazamu jinsila mo dana rem ko yaade bon wad boni yi tosfila mojib yaade mojib be jomira sonza yaade nam subhanahu wa kunu ma'as sadiqin لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خص بالله مؤمنا ولا يقض طعامك الا سقي وتصفي منذر سوانا جول سلامج سبو سهيل نراب غوندي غوندي قال فدابو وتا نياما نك دي سوانا كل الله دوني بي بياني ايوا مت بودو اينا داندا ونادى اصحاب العراف joni kamɓe ne ɓe eero kamɓe wonɓe miruji ɓe baraji hakkunde aljanna e jeyge ɓe e noddo rijalan worɓe yaari fuuna humɓe ɓe ganndunooɓe siima hum goto fof mbaadi muɗum qalu ma agna ankum jomɓukum ɓe ngannu ko heefata noon onon de nafaani moon dente moon woni keewendi moon sabu heefata ɗon mbay heewde hannde sir 8 milliard 6 milliard fof ɗen fof ko heefata eɗo fof no poti firti kamɓe ɓuri heewde no poti ni jamɓukum firti keewendi moon nafaani moon koma kultum tastakbiruun e ko mawni kinen ɗon ko ko doole ɗe jeeyano ɗon ɗe holto woni a haulayi alladina aqsamtum mate wona ko ɓeya wonɓe dow ɓe ngondanno ɗon mbiyon layanalhumullahu birahma mbiyon ɓeeɗo natta aljanna gopp on nano mbiyan ɗon ɓeya udkhulul janna mete ko kamɓe ɗamininoɓe ɓe mbiya naati aljanna walla ɓe mbiyi ko ɓeya mbiyama naati aljanna min fof no wawi wonde kono kam firti ɗen ne mbawi ƴettude geɗɗe ɗi fof salde ɗi ɓeya kam déjà ko natɓe aljanna kono kamɓene allah wino ko hom yatma on inchallah wawi kamɓene kadi kamɓe fof ɓe naato hen la khawfun alaykum kulul alana on ala fof ko ina hulɓina ko foti arde e mum wala antum tahzanun cunotako joni noon firti ɓe kaali e wonada ashabunnari ashabaljanna andi kam han kadi araf en ɓenni ɓe natti he sawe naati aljanna wonada ashabunnari ashabaljanna wonɓe aljeyge ɓe nodda wonɓe aljanna ɓe an afidu alayna min alma juppi amen ndiyam seeɗa aw mimma razakakumullah walla ko allah rokkimone ñamdu witti jeɗe min e ñamdu ndu walla yerdu ndu seeɗa baalu yimɓe aljanna ɓe mbiya inna allah haramahuma ala alkafir mona noon wino ɓuri yalidina amanu fil adina yo khalisuna yowma alqiyama ɓe mbiya allah no harmini ɗum ɗo e heefere hono heefere ɓe mbayata alladina ittakhadu dinahum lahwan wa la'iba ɓe ngannduɗa diine mumen ko fijirde tan e belaɗe joni kam waliyad billah yimɓe batti waɗɗi waliyad billah ada hay jamaji watti amede watti fijede mo woni lahwan wa la'iba wa garratum alhayatu dunia wala haal ko gurdam aduna tan homtunoɓe ko ɗum tan wonno ligguey mabɓe fal yawma allah wi hannde nansahum minene min jejjitaɓe kama nasuno ɓe jejjitirno liɗa a yawmihim hada kawral oɗo ñalawma wama kanu bi ayatina yajhaduna e ayaji amen ɗeɓe jeddunoɗe no jogunaɗo haalli men mana fal yawma nansahum ko ano ayaji bani kadalika atatka ayatina fa nasitaha ala kalika alyawma tunsa jomum wiya holko waɗi aɗaɓeɗe joguino guite joni noon e guitam hannde mi ummitinama mbiya ame ɓeɗo wuuɓi allah wi wona ayaji amen garno jejjiɗɗa ande ko ina wi yiɗi tan wi woppeɗe fof goto o qila alyawma nansakum kama nasitum liqa a yawmikum hada mana hannde min jejjita on no jejjitirɗon oɗo ñalawma ni aɗa hadis sahidan anna allah taala yaqulu lil abdi yawma alqiyama ma allah wi jiyaɗo mum ñande darango alam usawwijuka an kam mbiyete mi rokkanima no ndesirɗa alam ukrimuka mbiyete mi teddinanima alam usakhir laka alkhayra wal ibila wate min eltananima ɗum ɗo enen kam zaman men hay jamɗe mbatti haalude ɓe cihutira ɗum jomum allah haal ɗeɗo gueɗe foof wa adarka taras wa sarba mi ɗaccima aɗa laamu aɗa ferlo oya wallahi arukkinim kono cikkannomi ko en kawrata waɗa allah kawi mata cikkanɗa fa yaqulu adananta annaka mulaqi meta cikkano en aɗa hawra em fa yaqulu la wallah mi cikkano fa yaqulu llahu taala fal yawma ansaka kama nasitani hande mi yejjitima no jejjitirnoɗaɓe ni wadde en gandi jomiraɗo yi walagar ko gonga jinahum min gaddaniɓe bi kitabin e deftere fassalnahu emin pirinde ala ilmin e gandal hudan ende waɗi peewal wa rahmatan ende waɗi yurmede kono naftorto peewal ngal yurmede ko ɗigo mi yuɓino gowɗinde allah hal yanduruna kamɓe ala koɓe paɗi illa tawilahu so wona ɗum tawilu hunde woni haqiqa nde arata hen yawma yaati tawiluhu ñande koɓe kalana ko ari théorie o ñande wonti pratique yaqulu alladina nasuhu yejjidnoɓe deftere nde ɓe min qablu ko adi ko ɓooyi ɓe mbiya gad jaat rusulla bina bil haq mettinapri lamor ɓe e wallahi ñalaɓe amen gaddino gonga fa hallana min cufa a metena woodi tefnantoɓe a wannomin intervention fa yesfa ulanaɓe tefnano amen to allah aw nu raddu walla min dutte to aduna fa namala min golla gayra alladi kunna namal somin duttima aduna ma min mbaɗ ko ɓuuri moƴƴude ko min mbaɗanno ko boneji ɗi min gokka allah wi gar ko gonga mana hasiru ɓe perti enfusahum fittali mabɓe wa dalla anhum majjiriɓe ma kanu yaftaruna koppe bintono e aduna ko foof nan toon en ɓennino no ɓe wi walaw tara id wuqifu ala nnari fa qalu ya laytana nuraddu wala nukadib bi ayatina wa nakuna bi ayati rabbina nakuna minal mu'minin kono ɗum nafataɓe allah wi bal bada lahum ma kanu yaquluna min qablu law ruddu la aadu liman hum anhu wa innahum la kadibun sa yino heefero ɓe ɓe darna yesso jeyge mbaɗa exposé ɓe darna ɓe mbi hanina min duttima e aduna min gonta yeddude hankadi min gonta julɓe allah wi ɓe peni ko feñaniɓe tan koɓe cuɗno ko soɓe duttima aduna ɓe mbaɗ noon إن بني عادي قلت أكيد جملة قد خسروا أجر خسروا أنفسهم وظلهم ما وظلهم كما كانوا يفترون ودن قال دي جول نقي وريان تقول جون إن ربكم الله جير منك أو غوش الذي خلق السماوات والأرض كم تجي أسمان وجه إلي ذلك في ستة أيام إن جاي بار مكو دوال مكو إن ربال إجابهم دم ثم استوى وفت على العرش دو جنك مكو يغشي الليل النهار إن بهب دير جمع إن يلوم يطلبه حسيسا كلام بويو أرقو دون دون عرف والشمس والقمر كم كجم من معنى بيو قدر وناغ إليور والنجوم يكوان مسخرات كم جي فكر إيالتاد walla kadi bamta so woni wa ibtidaiye wa mana wa mana wa nujumu sakhratun bi an fo goto ala lahu al-khalqu wal amr mate wana ko alla woni jeedo tagu wadde kanko jifutu jeedo dini kadi amu siya ko di woni tugo makko tabarakallahu la bal wadani bu senade wadani bu rabbul alamin jeedo bindi fali non de do ayja he ma sha Allah enta be ran jokko ayje hado ndarum den do woni den non ayje bari ni tan jibril subhanahu wa ta'ala wi فانا ولو ترى يوسف على النار الله فانا وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون وين جاي كاي ساجدا باب الامن ان جاي كاي ساجد جمران وي امانه جمتا منا نهل نلومتا بدون جوني لي ان مانا نلومتا كاي ونو حاجه مرانا تنبي وشمس تجري لمستقر لها ناغي دنا دوغا اني ارغال في لاول مجوغي غول ذلك تقدير العزيز العليم ويدم لوك فرغرام كو ايبغول باو دو هوني فوف غاندو دو هوني فوف والقمر لو قدرناه منازل كنون من بدني دو جيبورد ان جيبونا ناتا حتى عاد ها وقتنا كالعرجون ما شتل شتل تمرج ان ستي دي هفوت حيث لوكو ان كبي حيث سامير وانا سو هو هفورتوني سو يورين وياتني لي ورنا كون وانا كوالتال ني وانا كوكو هوالتاني من كالعرجون القديم شتل مانا جورغال la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa ana naangi hettato lew sonna ndi koy godorom goto ay kono goto wala bi kullu fi falakin yasbahu goto fona jogi mana lawol mum ko hen lumboto ah di moni dafa mana udu rabbakum wa wi nodde dewe jomon sadaru an yantinade wa khufyatan isudde nodde mo ni ndode sonno ndo ndode taw onon jenkini taw kadi isudde ndode bur mujjude ko heena do zikru yo fambe no wari jomira sallallahu alaihi wa sallam alaihi sikursi so jiyara makko no dimbo e sunde no dum e sunde so dimbo e wendo no dubay firti fudorade zikru ko wodi den ko suuda ko kono ma en wodi hen ko fenyinta inna lillahi bil mu'tadin alayda bustinol wadi la sallallahu alaihi wa sallam sayyidina sahabaare hitu sayyidina gulla o wi go ngoje de ko e mon bonodo son o wana ba wana mum buri ballade goto e mon e daande daba mum wala tusidu fil ardi ba'da islahiha woto bonne leydi tagal de Allah mujjini ne Allah addane mo sababu mojjere wad'uhu dewembo khawfan e kulol wat amane damina wad'u kadi bi goto rew amin mi rewrani Allah bedi yilo aljana wana me dogo jeng aha fonctionnaire dawran ko wad'u mu haddu mo wonde fonctionnaire non so dawani hebata wana hulde hada seket ya gede hon addan jum wad inshallah damina de jogde hulde seket ko Allah wi ne Allah wadi ma Allah wadi aljana wala sa gunu mun be no annaba be hali be ko yaduna naraba wa rahaba tarhib tarhib wala sa gona hen inna rahmatallahi yurmiyande allah garibun nabali min al-muhsinin kono ma dilin sababu wi muhsinin wa huwa alladhi yursilu riyaha kanku woni neldo wo keneli bushuran biltinoji bayna yaday rahmatihi yasyur min makku hatta idha fit kanku woni lo keneli woni keneli yogoji hatta idha aqallat hadi nono sahaban dure thiqalan tiddude suqnahu min jalnira jarnira dure de li baladin mayit leedi maynodi wa fa anzalna min jifina bihi adaw alma aliyam fa akhrajna min jaltinira bihi sababu majjam min kulli samarat ko jira ko pobe besnoje ko damliyamuni sababu ay wana anjidum leedi maynodi ndiyam ara yuppa hen wilta jibina ha hewa o kadarigo no kujum mos wadde maybe ko nisu dum tiyato la lakum tadhakkaruna bil anam mijo والبلد الطيب وينون ليدي بلدينون يخرج نباته ستبو اري جبنها هيو باذن ربه امر الله اما والذي خبث تويك ليدي بندي لا يخرج يلتقى الا نكد صنات تچون على قدتهن كذلك الله يكن يصرف الايات ني دي من فيل فيل انت ايات لقوم يشكرون ونان دي يمبه يتوب نيما انا رجل رجل زيت ان شاء الله نبقى فاتكان ان شاء الله حديثا غرو هين حديث مثل أبو موسى الأشعري مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية لبلت الماء فأنبتت الكلى والأشب الكثير وكانت منها أجاج وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك معا ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فضل في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به معنى وي نلال صلى الله عليه وسلم ويكو الله نلدنكو ويكونوا طبو معنى غندلغل إفيوالغل ويكونوا طبو هيوغ أري إليد ليد دين ودي هنوكوجي بل جيب انديام فدني نيومري ها هيوي ina wadi hen kadi bere mofti ndiyam Allah nafiri ndiyam dam e fuddi ko heewi yimbe jari hen be maana en jarni hen ngaawi hen dum woni hen sengo sengo heddi go non o yi ko nokku maana to ciode mofta sa ndiyam fudno sa hud o wi ay adibe dum woni moftobe ndiyam be nafara wadde be o yi way ko neddo pamdo diine Allah ni Allah nafira dum e ko Allah ne lirimi ko andi andini amma o ga non toccode de fulani do mortani riyam do way ko no bo dillinaani horni hay wiedu hay wadde ni no wadani bob manaa jabaani peewal Allah ngal Allah neli remu ngal ma ra do kaade mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yaqim Allah subhanahu wa ta'ala ande wadan to men moddere adna ila khara Allah yurmu yafo den ngal maaj men maaj juulbe wotan ko ko remu en safra men den ngal nyawbe yaccinana min danni men kaltana min kalim min fewna min addi min yalla rokken rokko julli fu addi bi few walla min wondi bi few danga min wondi bi bonde nangal bonde elef kadi yalla sellindum riwabe nokkuji men la artidu men e dow jam yalla faabo ko reji men palestine ko reji men li maana wonde bangeji fof mali en burkina faso en tchad en somali en yaman en iraq en gibe tchadel tan bay wonde fo yalla itandu men tchadel de yil tono be lamdo kadi leful senegal yalla wallu kadi bo yalla rokki ho kadi ardo kadi gardugol pewmul waldum kadi rewde sheri Allah no Allah yidiri wona kadi faabo le yonugol cadel gonno de fo Allah waddo mi itumi jumu makko jam gonno de hen kadi wallahu alum kadi rende den ne Allah jaban min golle min jaban juuli fof rokko non kadi timmi de korkano Allah yidiri denen dum Allah walla min kadi tinnaade hen jam o nyalaw o subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin